Neem bijvoorbeeld nou Peter. Die zou je niet willen zijn. Of Eva. Eva is beter. Die woonde hier eerst op het plein. Ze deed een poging tot bidden. Heel oprecht zonder meer. Zo echt zo op haar knieën. Het zag er reuze goed uit. Was goed geprobeerd. Wat kunnen we zeggen over Eva? Ze werd gekust door het lot. Ze kreeg een vriend voor het leven. En een kindje van God. Het was de stem van een vreemde. Een vent op tv. Die het geheim met haar deelde. Ze kreeg een vriend voor het leven.